أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونه چې مې اوس تلاوت کړه د قرآن کریم د سورة المائدې د دو اتیایم آیات څخه راشروع پر شپږ اتیایم آیات باندې ختم شو. دا لومړنی آیات چې دی د جربت د ما قبل سره دا دی چې د پرون په درس کې د یهودو د عداوت و د قباحت یو نمونه دا ذکر کړل الله تعالی چې دوی ګوره ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا چې دوی د کفارو سره ستا په مقابله کې دوستي کوي او حال دا چې دوی په خپل ځان کې معقده سره مخالفه ده. ولې یهودو خدا دعوه کوله چې د الله وحدانیت موږ منو معنا الله پیژنو ولې تورات ایمان په تورات کې شرک نو اگر پر الله خو نه تلو خو اهل کتاب چې موږ ته آسماني کتاب شته مشرک خو برملا بوتانو ته سجدې کولې آسماني کتاب یې هم نه درلودې نبی هم نه درلودې. نو د دې ترمنځ خو ډېر فرق و لیکن دوی د خپل اغلزۍ د خپل عداوت دغو نه قدر مجبوره کړی و چې د نبی علیه السلام پر خلاف یې د مشرکانو سره لاس په غاړه کې اچولی و کنې دی مشرکو بیخي نه سره لګېدل او دا وجه چې شوه چې دوی سره دوستان کړو مشرکو او یهودي هغه عداوت د پیغمبرو دا شناعت یې بیان کړي. نن الله عز وجل د دغه یهودو د نصاراو د دې ترمنځ یو فرق وایي د هغه وخت یهودو نصارا چې وه چې دغه نصارا تر دوی لاړ شو دي په عداوت کې خو دي خو دونه ډېر عداوت نه کوي یو سره کم دي د مؤمنانو سره که دوستي کول نو بیا دوی وکړي نو کوي بل فرض کوله دوی نوکې رانږدې دي و دوستۍ ته دغه کسان دونه بد اغلاس دي دا فرق سره بیانوي دا یو او بل هغه وجه بیانوي چې دوی د مشرکو سره دوست ولې دي عداوت د پیغمبر دي نو څوک چې په عداوت کې د پیغمبر څونه سختي هغونه د مؤمن بد ځینې کېږي چې ته زما د نبي سره دونه بد عداوت لرې دونه بغض لرې چې در دو دې مشرک خوښ دی ورسره یې وي زما بیا ته څه کېږي. نو دغه خبره اوس بیانوي لتجدن خامخا به ته پیدا کړې الله پاک و نبی علیه السلام ته وایي اشد الناس اغه سخترین د کافرو خلکو د دغه الناس مې کافر خلک مراد ولی په مقابل کې الته مؤمن ذکر کیږي نو د مؤمن په مقابل کې کناس هم راسي او مؤمنانو ته نه دی شامل دا کافر خلک چې په دغه کې به تر څوک پیدا کې لتجدن ته به خامخا پیدا کې اشد الناس سخترین د ټولو کفارو عداوه په دشمنی کې سخترین چالر یلذین اغه کسانو د پاره امنو چوغو ایمان راوړی دی چې مؤمنان ځان ته وایي چې د همو نو ته به سخترین په ټولو کافرانو کې په عداوت کې پیدا کې څوک الیهود یهود چې په ګرد انسانیت کې وګرځېږه د کفارو خوا یې ده ومه ا د مؤمنانو خوا نه مؤمن خو نه بېرته مؤمن دی نو خدای خپل ځان یې دی د کفارو په خوا کې چې هر څه وګرځېږه وګرځېږه اشد د خلکو د مؤمنانو سره په دښمني کې څوک دی یهود به پیدا کړي تر دې بل سخت دښمن نه پیدا کېږي چې دا ترجمې ته تاسې بیا وګورئ لتجدن خامخا به ته پیدا کړي ای محمد اشد الناس سخترین د خلکو عداوتا ازرو دښمني چې په دښمني کې ډېر سخت دی د چا سره للذين دغه کسانو د پار امنو چې غو ایمان راوړي چې د دوی سر دښمنۍ کې څوک دغه الیهود یهود به پیدا کی دا یو والذین اشرکو والذین او بل بغه کسان په عداوات کې د مؤمنانو سره ډیر سخت وي اشرکو چې غو شرک کړی دي مشرکان دي مشرک به خدای مؤمن سره جوړ نه راځي که سره دام عین لکه دغه یهود یهود خود خپل اغلزیت خاطر څخه مشرک خو بیا په دې چې آسماني کتاب نه دی درلوولې نو د خو رسول نه دی درلوولې ګرد عمر د بت وکونی ته لوی سوی دی نو د جسد ته چی شي غواړي کم حق به د زده کړي د ډبرې سیو شي زده کیږي خو ډبرې ته عبادت کړي دي دا په دښمنۍ کې ډیر سخت دی د مؤمن سره نو د دې ته یې پیش وي یهود او مشرک دا یې یو او هغه واجد دښمنۍ اما درته ویل چې هغه عداوت چې د پیغمبر سره عداوت دواړه لري نو هغه عداوت د سبب سو چې دې سره یارو غار سو دې لاس په غار کې سره ولي اچول اند والانس ولا تجدن او خامخا به ته پیدا کې نبی عليه السلام ته بیا وي اقربهم نږدې هم د دغه خلکو چې کافران دي دغه د هم زمیر او الناس سره جې دي هغه الناس خو بش کافر انسانان ځنې مراد کړي ولي خو مؤمن نه ذکر سوی په مقابل کې چې لذينا امنو دلته بیا غسی وای ولا تجدن تبخ ما خفي ذاك اقرب نجدې ډېر نجدې هم د دغه کفارو انسانانو مواده تن په دوستی کې للذین اغه چا د پاره امنو چې غو ایمان راوړي د مؤمنانو سره څوک پیدا کې الذین قالوا اننا نصارى الذين اغه خلق په دې کې قالو چې دی ویل چې انه موږ نصارا نصارای دغه شوې موږ نصارای د عیسی علی السلام پر دین دغه به بیا ته اقرب مودتن پیدا کې د اقرب تور ته به مفهم چې وس خو حقيقي دوست خو نه دی خدای دا کو په خپله کې پروت دی خو بیا هم ول نسبت و جمعه ته پکې ولی دی په اغه اندازه باندې دی به اقرب و چاته مودت دوستی ته برانیږي او که دوستان دی دوستان نه دی ویلي نږدې و دوستی ته فقط دنه دوستی ته لکه نږدې دی یو څه به نور لکه نارې متر دابل فإذا بك أقرب نجيهم دي مواد تن أزروي دوستي دا چا دا پار دوستي للذين آغا كسان در آمون وچ إيمان را وڑي دي نو تبا دا فإذاك أقرب سوك الذين آغا كسان بفإذاك خالو چ دي ويلة چ إنا مج نصارا مج نصرانيان ألا فاك أواج أواي چ دا نو ولي دا يهود و دا نصارا و ترمانز دا پرق رالي دا يو دوستي تنو كي را نجيه دي دا بل سخت أزروي عداوات لك مشرك دارا كم دا دزين جور سوي دي آغا دا ذلك دا فرق د دې ترمنځ چې رالی بأن منهم قسيسين به په سبب سره د دې چې ان به شک منهم د دغه نصارا او څخه ځان ته نصارا وي قسيسين په دوی کې علما دي قسيسين جمع د قسيس ده قسيس دغه دي چې د یو شی دغه تلاش کوي په پسې شپه لارونه یبسي ګرځي مطلب ورک دي خپل په مطلب سي د ورځې خو اخته دي چې اخته دي د شپې هم سي اخته برای نو دي قسيس بود ارسو چې دا راکمه ورسته عبارت د قصص تور راوړي او عالم ته وزع کوي او عالم خو د ورځې په دغه کتابو سره کار دي ما شام هم سره اخته اخته ګر دنیا به د یو اخته وي شو خورکې دوی وسته کیږي نو برای قصص پر دنم کې شو چې پرږي مش په ورس فرق نه لري په خپل مطلب سي په کتابو کې ګرځي نو قصص د دوی و علما او ته ویل کېدی او ته قصصین یې جامع شو چې په دې کې علما ډیر دي دا نو تفسیر شریف لیکي حکیم الامه رحمه الله وای که کافر دي که مسلمان دي پک شوګر چې په کباله کې علما ډیر و دوغه الکی خلق د انور خلق سره چې علما یې کمی فرق سره لري په دا گزاره کې فرق سره لري اوس ولې دغه خلق چې دلته چې دادل کړه ماجرسي چې دوغه خلق سره څنګه وړ وس خو په گزاره کې نرم دي سره خود ته علما ډیر اوسې دي چې په کم ځای کې عالم کم دي چې واسه د شر مر سره گزاره کوي سره د سره نشه کوي دا عادت دی نو الله په دغه د یهودو په نسبت په نصاراو کې قسیسین په دوی کې ډېر علما ډېر خو هر عالم خو یو رنګ خو پاشي پر خلکو باندې نو چې هر څونه سي دغه سي به تاثیر خو لا خو پاتې سي یو څه اثر خو خلک ځینې اخلي چې ډېر څه اثر ډېریږي چې لږ څه اثر لږیږي نو چې په کومه علاقه کې علم کم علما کم خلک یې شوخانی نجیب غلطه نسي ورسره تیرې دلای چې ډېر هغه به نه ربي نو الله یې دغه وجهش په دې کې قسیسین ډېر واځي دا ودا یو ورهبان او بل په دې کې رهبان رهبان جمع دراهب راهب دا دی چې د ملنګۍ او خاطې زور دی په هغه وخت کې به نو راهب دا و چې بره به وادم پر ځان حرام کړي چې زه واده نه کوم بس به نو ولاړې د غره په یو کنج کې اکثره د دې د ایټالیا په دې علاقه کې چې ورسې ځینې دوستان دي هلته هغه وایي چې وسمحین هغه رقم ده بس چې یو ځای د غره د جګه څوکي دلته ده دا ځای مات کړي بس یو کوډل رقم یو جونګړی جوړه کړي دلته ده د مسله اواره د تسپي ورڅخه دې خپل عبادت کوي یا خپل د مذهب مطابق عبادت کوي په ډېر عمر کې شار ته نه رسې وکړي خلک هغه ورځې او دوه ځینې غواړي یو شی ورته وروړي دا رقم راهب دغه دی چې ځان عبادت ته خاص کړي د اسلام په دین کې روحانیت بیا ختم شو حرام شو چې دا جائز نه دي چې ته وعده نه کوې ته خاص عبادت ته ځان وقف کوې دا رقم به نه کوې نور د دنیا خواړه پر ځان باندې حرام کړي فقط په یو وښو په یو بلګو ګزاره کړي یا نبي علیه السلام وایي واده م وکړه کاروبار م وکړه جنم وکړه دا ګرده کوانو نو بل په دې کې روحبانو درویشان وو درویش چا ته ویل کېږي تاریخو دنیا چې موږ ورته وایي دغه تاریخو دنیا ته خو هم خلک راځي خو د ده څه م اثر اخلي چې بابا خو دا هم یو انسان دی خدایم دغه سسترګې لري دغه سغوژونه وزړه لري دغه سپارچو نسل لري دواړه دوی څنګه گزاره کوي دوی ولې د دنیا لپاره خلک نه وژني نه لري نیسي نه رشوتونه اخلي دا بل انسان هم ځانته متوجه شي نو زه به هم دا ګناهی ونه کوم ګناه خو چې ګرد مر کېږي خو د دنیا د وجه څخه کول کېږي د راهبه څخه هم خلک رنګ اخلي نو هلته روحبان چې موږ ورته په خپل مسله کې د پیري مورګي ورته وایي مګر زموږ پیران خو هغه رقم تاریخو دنیا نه وله که هغه خو به اره ویلي مالوس خو هغه حرام سوی د پیغمبر دنیا هم وکه که عبادت هم وکه نو دوهمه وجه د روحبانو چه شي وجود چې دغه روحبان اته روحبان څه معنا درویش صفته خلق فقیر صفته خلق دا هم په دوی کې ډېر دریم وانهم لا یستکبرون وان او په بشک چې هم دوی چې لا یستکبرون نو دوی کبر هم نه کاوه وانا بشک هم دوی چې لا یستکبرون کبر نه کاوه ولې خود هغه درویش څخه دغه قصیص دغه عالم څخه د زده کول چې بابا کبر څه ضرورت چې یې کوم خدای ما دې گزاره کی کبر نه کی چې کبر نه کی انسان بار نه پوست مزاج سي گزاره ور سره کول کیږي نو الله عز وجل دغه نصارا چې په د دوستی کې مؤمن ته ډیر ور نږدې دي چې دوستی دې سره وکي اگر چې پر دوستان خو ګرځ نه دي ګرځېدلی بعض به څه به ګرځېدلی خو به ارل رنج دې دي و دوستی ته واجه دغه شي یعنی چې قصیص په دوی کېستا روحبان او درویشان په دوی کېستا او دوی چې دي کبر جنان خلق نه دي د دې آیت کریمه یو شان نزول دی هغه شان نزول یاد دی چې کوم وخت چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په مکه شریف کې اوسېدی دلته خو په دې جرس کاله ژوندۍ کې کفار هغه ظلمونه وکړه چې معنی تصور انسان نشي کول د مثال په تو په نن زمانه کې په دا کفر نړۍ کې وګورئ چې ارزه علمونه کې د سره په ایرپورټ کې فرمانځه ودرې خلک ته نه پوروي چې ولکه راځي پیر پوش که مثلا وار کرده دیده تیارو ده جازو میدان چه دی علت و دریج لارس ده دی پا بازار که ده یه اوتل مخته مثلا وار کرده سو کنسته چه پوری جوی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ده مکیه پا بغل که المنزکاوه داغ کپارو ده مشرکانو ویل برال ده علت پلانی زای که چاده وشانو که سابی که جو لری بسوک راود لره راوی ده خشنو ده که ده رسول علیه سلام پر سر رو غرزاده انسانیت دی ګوره انسانیت دغه نه بدل سوی دی چې وس مال په امریکا او په شوروي په ارزه کې شتالت المنسکي خلک دی پرې وینه بعد وام نه درته وای شکه دی وبولي خلاصې دی وبدي بولي راشي انس د مکه مشرکان دغه نه اغلاز چې ګوره په خو عام سړی نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه مدار کم دی چې دی لقب د امین ورکړی دی دی چې د امین دی امین پر منځه ولار دی ورته منتظر دی د اوښلره د خرشینو ډک نیولې دی او بار چې هغه پر سجده سپر کښې شو د رسول الله سلام مبارک سره دغه رقم پروت نو خو د سجده سره سړی دونه لري کله پورته کولی شي فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه خبره سو چې رااله په جړا جړا د خپل پلار سره څخه لري ایسته کړي دغه کارونه دی کړی و نو د دې سره مجبور اسول اخر مؤمنه د هجرت خو غواره کړ په نو ور د واره هجرت چې مؤمنانو وکي وحبشیه ته ولاړ د حبشی او د دې ترمز دریاب وخت او په پښتو کې هجرت وکي په ټولاړو دورې الته د حبشی چې کوم پاچاو هغه چې خبر شو چې مهاجرین راغلي دي او د مکه څخه راغلي دي د دې ډیره قدردانی وکړله ته راوم غوښتله خپل هغه مشکې ورته وایي اسمبلي چې اوس خلک ورته وایي یا هغه د دوی غټه قومي شورا چې وزیران یې ناست و بهرحال تاسې څنګه راغلي یاست د خپلې قصه ګرد ورته وکړه چې داسې زموږ نبي دی موږ ایمان پر راوړي پر هغه قرآن نازلیږي داسې بیا زموږ مقابله ده پر موږ خلک زحمت کړي نو د دوی څخه یې د قرآن کریم یو څه تلاوت وغوښتئ چې هغه تلاوت وسو د حبشې بچه په خپله ژړله دا قرآن کریم دا غدا تلاوت چې ما ورته کېدی د پرځله اثر وکي جړله بیا ورسره د ایمان هم نصیب شو او رسول الله سلام د غیبانه جنازه وکړه په مدینه کې چې باندې کوم وخت وفات شو چې خبر ورلې نبی صلی الله سلام چې جنازه کوله معنا هغه صورت الله تعالی ورته حاضر کې هغه جنازه نور خلق نه د پیغمبر لیدله انو ځینې کسان چې وس غیبانه جنازه کوي چې مړ یو ځای سوي دی بل ځای کې په هغه ځای دلیل وایي د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک باندې غیبانه جنازه ځکه نسته وایي هغه ته خو نبی صلی الله علیه و سلم ته الله تعالی غه جنازه حاضره کړله د الله قدرت خو چې دی د هر کار باندې قدرت لري مانع نه ګرځي نو موږ ته خو هغه بل مړی ته نه حاضرې چې غیبانه کو خیر دا خو علمي مسله ده چې د جنازې لمونځ غیبانه کیږي کنه کیږي دا خو بلد خلاصه د خبرې ده چې په دغه مجلس کې د خپل ام وژړل نور ام بل په لای بیا دیش کې سيزه ډله برابر کړه دغه د حبشه پادشاه و نبی علی صلاتو والسلام کې را واستول چې نبی علی صلاتو والسلام په مدینه کې هغه دیش کې سيزه ډله چې راغله هغه هم دلته د نبی علی سلام څخه قران واوري هغه هم ګور بجړل د دې ته ځړه نرم دین دلته ایمان راوړي د دې په باره کې دغه خبره ده دغه حکیم الامت رحمت الله علیه یې کلی دي وای بعضی تملق ولا غوړه مال خلق چي دي چې غوړه مالی عادت دي دا تملق دا ډیر رسمي او رسمي خبرې چي کی هغه دا کوي چې د آیات د عام سره په باره کې دغه کې دلیل کې وای دا د عام په باره کې نه دي ولی خو یو خطاب ته وګوره چې الله پاک او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې ولتجدن او تبه وویني دلته بل په سی آیات مراد دغه چې دا نازل شو نو څه بیان نور ام دي دا د بیان په شکل سوی دي نو خدای زما د پاره نه دی خو نبی علی سلام ته په هغه زمانه کې هغه نصارا ځین مراد دي په هغه کې دغه صفات موجود وي بل د قسیسین وو د رهبان خبره شده قسیسین او رهبان په هغه زمانه کې د حبشه او الته د خلک ډیرو وس په عامو نصارا او کې د قسیسین دغه نه ډیر سره رهبان سره پر عامو لسی اثر ولويږي او بل دا و چې دی کبر نکاوه د وس په نصارا او کې کبر دغه نه ډیر دي نو دا عام نصارا نه دي مراد فقط هغه زمراد او هغه و اسلام ته بخیر ډیر نږدې نږدې کېدل چې حتی د سونه پورا دي د بچای ایمان په نصیب شي نور د سره ډیر تابعان نور هم و نو په عام نصارا او کې به دغه آیات نه تطبیقیږي چې عام نصارا من زموږ دوستان دي قران شریف لا ویل دي بس د دوستي ور سره کوم ولی خو علاوه دې ستاسو دوستي دا عام نه دي حکیم الامت رحمه الله دا د متملق خلکو کار دي چې د کفار سره غوړ مالک کی ورته شوري بر د آیات ور سره پورته کی د دې خلک چیر سی وی الته شاده نبی علی سلام زمانه او هغه وخت چې د حبشیه نصارا دي کدا چې په دا ترجمه تیس فائدې لیست پسې دا و مې سفاره بشرا شروع کیږي هغه جلا مضمون نه دی دا هغه مضمون اثر اړه لري دا اوس چې مود آیات وای علاوه و اذا هغه وخت سمعو چې دی واوري دی دا چې خپل د نجاشی مجلس دی هغه د دې شورا غټ قومي د پاچی شورا یا هغه وخت چې د کسې زړه لاله نبی علی صلاتو والسلام ته دا دواړه تر لاندې دي و اذا هغه وخت سمعو چې دی واوري دی ما هو کلام ونزل چاغه نازل کړه سوې دی الا الرسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ته چې محمد عليه السلام دی چې دا کلام دی واور دی ترا تالی دل ګوره نبی عليه السلام ته خطاب کی تالی دل نو د وسنه سلام دا غره کم نبی عليه السلام یې ویني خو نه دی ترا تالی دل اعینهم سترګې دې سره کمې تفیق دو تو یې ولې تو یې به یې ولې کوله من دمع د اوشکو څخه د قران کریم دا فقط چې اوار دا وره دی اوري د دې پرسر دغه اثر ورکی چې د یو شپ توې به اختیار تر اوسه کلمه وای له لاندې ده چې قران کریم ورته متوجه سو بس د دې سترګو وښ کې کوله دغه الله تعالی هغه د دې د عدم تکبر دغه ویل چې تکبر نو تفشي کې چې واقع په حق سو کې دې متوجه شي ما د قران کریم چې لاوات شروع سو په دې وښ کې وبه وله و اذا هغه وخت سمعوا چې دی واوري د چی ما اغه کلام انزل چې نازل کړ سوی دی الا رسول او رسول صلی الله علیه وسلم ته ترا تالی دل نبی علیه السلام ته وای اعینهم چې سترګې د دې سره کم وي اعینهم سترګې تفیق دو تو یې دی فیق دو دا به ویل ته ویل کیږي به یې دی من دمع د وشکو څخه نو ویل تو یې دی مما عرفوا مما ذا أغى وجد سخة عرف وجدي وبيجن دي من الحق يا تاغى عبارة حق سخة دي نو ما عبارة دا جنة سخة مما ذا أغى جن دا خاطر عرف وجدي أغى وبيجن دي شاغى جن هو من الحق دا حق جدي إسلام جن دي وبيجن دي شو حق جن خداقة دي مش بس بلا بني لدي ايش أخطي نو حق سوك وبيجن غالبا وشك بارا تشكيش درستون دي تويج أواجه على بيان فسي على فرماي ويقولون دي ويهلا دستيبه دستيبه سشروسوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ده خبره كولي ربنا يزم الرب آمنا مش إيمان راولي مش تصدق كودا دي نبي مش تصدق كودا دي كلام بلاي چونو چرا پريشو لك تواد دا بات سنگا كيجي دستي فاكتبنا نتمر ولي كي الله پاک ته خواست کی مع الشاهدین سره د هغه شاهدی ورکوونکو شاهدی ورکوونکو چې پر کومه خبره شاهدی ورکی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت شاهدی ورکی چې اشهد ان محمدا عبده ورسوله یا اشهد ان محمد رسول الله لکه په اذان کې چوي او د الله تعالی د وحدانیت شاهدی ورکی چې لا اله الا الله او د دغه قران کریم د حقانيت شایور کی چې ورغدیو ته بل قران کتابه چې په قران کریم باندې زه راځي بل کتاب ته ضرورت نه لرو بس داس موږ بس نه جلد ته ضرورت بالا لرو نه و تورات ته لرو د دغه خبرم تر خپل راو و تر ګور آی قولونی التوا عمل کار کوم شی وسو چې درستورګي وشکي به د قران کریم په اوریدو سره او قولی کار کوم وکي د ستپه د استبالا چونو شرف په شی نه ایستل د ستپه گواهی شرو اس ربنا ای رب زمر امننا موږ ایمان را وړی دی فاکتبنا نو ایمان براورد دی معنا پر مومن به شانو چې محمد علی السلام دی او دا کتاب دی فاکتبنا ته موږ ولي کې مع الشاهدین دغه شاهدی ورکوونکو سره د شاهدینو څخه مراد هغه مؤمنان دي چې حبشیته هجرت کړو چې دوی چې کم لیست دی الله پاک ما د دوی په لیست کې په آخرت کې حساب کې لکه اوس موږ د نیکانو ډله وینو براوی علامه دی په ورځ قیامت دی په ډله کې راو پاسي دی دغه ویل چې الله پاک موږ د دې په لیست کې ولي کې موږ د نور کفارو د لیست څخه وباسي موږ پر دغه ایمان مؤمنانو چې دا شاهدی د نبی علی السلام د رسالت ورکی د قران د حقانیت ورکی د الله د وحدانیت ورکی په دغه کې مو ولي کې دا موږ نه په خپل پښتو لهجه کې موږ خدای مو دې په پلان کې حساب کې ا دې فکتبنا فاغه کې مو دې ولي کې حساب ول ولي کې یو شی سره نو الله دا د دې هغه حالت وایي چې دغه کسانو دوستی ته ډیر رانیږي حتی چې د ځنه دا د چی شي وس ایمان په نصیب سو وښه تر سترګو ځنه او دې بل دا خبره کول وما لنا وما نسشان دي لنا مجلرة ور خپل ځان ته ګړ دې دا غسړې د قران اوري لا نو ایمنو چې موږ به ایمان نه راوړو بالله پر الله ما توس بالا بل كما بانا فاتده شي يا يا تو ده زين فر اورم ما ته كما بانا فاتده وما لنا ما تتشان دي تعوذ دي مال لا نؤمن وجم بالايمان نراود بالله فر الله وما جاءنا من الحق وما افرهغ خبر بايمان نراود فر اغ دين جاء شاغر اغلي دينا ومشتم من الحق ده حق سخه جزدا حق دين شما ترار ايمان فر معذر لرم وما لنا تعذر استفهام كاري دي يعني تعذر بلا ولا كفات دي اغ دي تلاوت كيري دي انسانانو ده كلام فر كم ندي دي انسانانو ده خبر فر كم ندي نو يو خدا سو چې موږ به مشت حق راغلي نو څه واجد چې موږ به ایمان پر الله نه راوړو بل و نتمعو خو موږ تمه کوو اند دې يدخل چې داخل کې نه موږ ربنا زموږ رب مع القوم ذا سرد اغه قوم الصالحين شاغل هي كان خو موږ دغه تمه لرو چې الله تعالی موږ په صالحانو کې داخل کې پکې کې حساب مو کې شه نو چې دا تمه لري دا تمه بل ځای ولاکه پر کې چې سم د قران ایمان را نوړي په خبره پوهیږي چې سړی د پیسو د لري دو تمه لري خو معلومدار به د پیسو لای نو دین تلار الله سور اچینو به ډیریږي کچ دا غسه ناس چې خدای پاک دغه پیسې را کوي چې دلته با م پورې سره زار کوټی دروس سیوی دا خو نو دې سیوی خدای وایي چې دا تمه لرم چې الان په صالحانو کې حساب کې نو خدای صالحانو په ډاله کې نو خو کلمه وو وایي برات چې اده کوم شایدی ورکی هغه شایدی ورکی چې د محمد علی السلام د رسالت د قران کریم د حقانیت د الله د وحدانیت نو چې دا تمه لرم دا تمه بل ځای پر کیږي نه دا د دې خبرې ته به مو پامې یو خې هغه ولا چې ما ته عذر نه دی پاتې بلې ولا نه ته مو عمر خو تمه لرو اند دې یو د خېله چې داخل کې نه مش څوک مداخل کې رب و ناز مش رب مر داخل کې مع القوم الصالحين دا هغه قوم سره چې هغه چې صالحان چې د وغو سره مله تعالی داخل کې نو چې تمه لري چې د صالحانو سره چې الله داخل کې دا دې زړه غواړي دا به ایمان کې نو په دغه دی چې بل عذر ولا کفات دی زما دغه ته مبل زین پر کیږي ز کلمه وایم نو دی ایمان پر الله عز وجل او پر محمد علی السلام او پر خدای را دی چې دا کار وکي فاثابن سواء برکهم ودیت الله علی فاک بما په سبب سره دغه قالو چې دی دا خبره کړی و چې دی دا خبره وکړي چې ما بل عذر ولا کفات یا لا فاک ما په شا کې داخل کې ما په شاهد په شاهدینو کې حساب کې چې دغه گواهی د قران د حقیقت د نبی علی سلام د رسالت کې او زما ته مده چې یا لا فاک ته ما په صالحینو کې حساب کې دا چې دی وکړ نو الله یې خبره ما بدلا ورکړه فاصاب نو ثواب ورکی بدلا ورکړه هم مودی ته الله علی فاک په څه خاطر بما په سبب دا خبره قالو چې دی ویل چې شه په ثواب کې ورکړه جناتین الا جنتونه ورکړه ودیته نو دا غواکې د اوغه نجاشی قسم نوم خنه نه ذکر سوی چې شانې نزول هغه دی د واقعې غواکې د اوغه د فار د جنت شي دی الله پاک ورته بیان کړی چې دی تعالی پاک په ثواب کې څوک ورلرو کې جنت ورلرو کې تجری داسې جنتونه تجری چې به یې جب من تحتها دا تحتها خواته سي د کړي دي چې اشجار دل تور سي شول کیږي په دما بینس کې لاندې تر درختو د جنتو یا قصور شول کیږي چې لاندې در بنگلو د جنتو دا دواړه غټ نعمت دي باغ چې ارڅونه شایسته چې جاری او بنه لري په ښکلا کې یو څه کمی سته که نه سته ښکلا یې کمه ده اګر چې خوښ ښکاري شایسته ښکاري چې اوبه جریان نه پکښې کې لري ګواکې نیمګړی دی باغ اګر چې باغ وي میوې به کوي نو الله پاک د درختو لاندې د هلته دستي ولي ورسره جاري او انهار ګرد مرجامه را وړي چې هلته به شیدې و عسل و اوبه دا ګرده به شراب سره دا ګرده به هلته پکښې کې درختې به امیرنو که دایس به خبره تیسی بس بایجی یا قصور یاد که چه ارسون غط کلی ارسون بنگلی چه باید دنالس به خوانجا ولا که واخه نن نال ندی را غلی نن تللی دی نن خراب دی نن پلانه دی چه ولیه بایجی پا یو علاکه و پا کلی که چه بر آر خوار آوازی آر بسکی والا روانی خود کلی خوندونه دلتا جه نو دی عدیسو چه من تحکی قصور یا ها لانجه تر قصرو تر بنگلو پا ارسو رات والی خود جانت چه دی دا دوار پا کشی که جه امی تر بنگلو لانجه ولیه بایجی لانجه دانه مانا چه در خونه لانجه بایجی لانجه دا مانا چه برا دا کور پا دا لمن که دا دروازی سر والا تیر سگی پا باغ که چه دی پا دوارو که مانا ولیه ستا نو علا دا جنت سپات کی چې دوی ته د دوی د نوري خبرې چې نه را خبره ښکارا خبره وکړه کلمې وویل نو علا دې ته جنت ورکی تجری چې به یې من تحت هالانی تراغ جنت ودر بنګلو تر درخت الانهار وجه او دا دې سم نه دی لکه فمیاله چې سړی وتلی چې بس تاسو په دنیا کې چې ډیر عمر ته عبادت کړی دی ایمان راوړی خو نو شپته کاله بدی کړی چې پنځه کاله د کوچنیوالي ځینی وباسي دا د سره تای سل کاله عبادت کړي نو بس په جنت کې چې سل کاله تیر کړي نو بالا ځانو کال په کال یې بدلن د سره یو په لس کې دوه سوه کاله درې سوه کاله زر کاله چې تیر کړي خو نو بس بدي الله وایي زما عیسی نو بیا دغه رقم دی خالدین پیها تاش په ته کاله بندگی کړی ده په بدل کې همیشه جنت الله دکې الله د خپل رحمت ښکاره کړي خالدین دی به همیشه فيها په دغه جنتو کې راوځي بنه په هغه مدای الله تعالی نور سره موازنه کوي چې هغه څونه قدر دین کړی دی څونه عبادت کړی وذلك جزاء المحسنين پس یا الله پاک وایي چې ځینې انسانان به دا فکر کړي چې الله لکه چې دا به دا یوازې به دغه نصاره ورته ورکړي چې دا ایمان یې نصیب شو نجاشي او دغه پیروان دا لکه چې هغو ته الله وکړي الله وایي دا زما خاص دستور دی قانون مې دی دا عام دی په هر عصر کې چې څوک احسان کوي نیکي کوي دغه بدله ده وذلک دغه دا جنتونه دا جزا او جزا ده د چا المحسنین د نیکوکارانو هر څوک چې نرسي ځان یې په محسنینو کې حساب کړي الله تعالی دا بدله ورکړي نجاشي خو نرسو په ګرو دنیا کې وفاچا ایمان نو راوړي د ایمان راوړي بس چې مازی قران واورې دي په خپل ملکي خلکو ته ویل چې بس دا جن حق دی زه منم او پیغمبر علیه السلام چې په روح البيان د سیرت په کتابو کې راځي دا خپل زوی واسطه واغه چې خط امر کړی او په هغه کې دا لیکلي و چې ما کلمه پر تابه دی ویلې ده نو هغه بیا دا و چې بخت یې ری ونه کړ په دریا کې هغه شتي غرق وسول هغه وفات وسول د خپل کار چې معنا د ځان په محسنینو کې حسابي کې نه حسابي دا تمه یې درلوده د احسان په خاطر دا کار کوي الله دا بدل د هر محسن د فار دی وایز د خلکو د فار نه و چې دا کار یې وکړي دا قاعده د تلاش په سیه چوي چې وذالک جزاء المحسنين دا یوازې د دې لپاره نه کړی ذکر چې نو علاق خپل عادت ذکر کړي چې دا همیشه د پر از ماده دستور دی وسم عدالت او تعالی دربار دروازه خلاص ده علاوه سوک محسن سی بس جنتونه زور کوم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ګردو مر چې د قران کریم دا مضمون چې رواني د بشارت او انذار بغل پر بغل سره ذکر کیږي بشارت انذار بشارت چاته زیری ور کول دعوت ورکول چې مرا ته مې پیدا سي پر بغل به دستي انذار مر سره ذکر کې چې د بده سنو بیا و بیریج د انذار پر کمې چې مسلمان او کافر پر لذت دي د زیات پر کمې د آیات پر سره راول چې الله فق وي ولذین او حق کسان کفرو چې دي کافران سوي کفر کوي وکذبوا او دي تکذیب کوي به آیاتنا په آیاتو سره زمر کفر خو کوي د الله عز وجل هغه وحدانیت هغه د الله پاک هغه رسول چې ورته راجلی هغه خو نه مني او تکذیب په آیاتو زموږ سره کوي چې ار آیات ورته وایي چې لکه د ادم ملایانو خبرې اوس یې قران کریم پر ملایانو تاوان کړی دي لکه دا چې د ملا د پلار جوړ یا د ملا د نیکل یا خپل د ملای دا پر دوی تاوانیږي ده الله دا زما آیاتونه د قران کریم وکذبوا او دوی تکذیب کړي به آیاتنا زموږ په آیاتو سره نو دا کسان بیا سره کم دي اولئک اصحاب الجحیم اولای که دغه خلق چی اصحاب دا خوندان جی الجحیم دا دوزخ دای با دوزخ تا جی نو در دغه ځای پر ترجمه واستی سی ادا واوری دل خپل دستور و قانونم علا کشه شو چو ذالک جزاء المحسنین دا محسنین بس دغه بدلا دا چه علا دا اغسی جنات رو کیش دا مخ کتیر سو شما میشه تو پکشی کدی ام ولی و درخت و بنگلی پکشی کدی چو کپر چوکی تکزی پا آیاتو که دغه دا پار دغه خبر در تکشه شو خلاصه دا چه دا نن پا درس که چه دی دا یهود و دا نصارا و ترمز که دا نبی علیسان پا زمانه که پرق و موازنه علا و رتا وکرده چه یهود دا رکم اغلز دی پا عداوت که اغلزی در پای پوری در الی یوم القیامه پوری چه ستا دا زیدیت دا مشرک ملگری دی خستا ملگری نکی دو غنی دا کپر اغلز دی او پا نصارا و که اغا خاص داله چه دا دو غوی دا خبر بیان کرده چه دی تقریبا و مؤمنان تا پا دوستی که نجدیه جی دا یسوخ اگر سره مؤمنان سواره دا نور چه و اغم پا اغا وقت دا نجاشی سر مقابله وانه پرشتا اولی دا ایمان راوی دوست که تا لکن نجدیه چه جی دوستان خون نجد دارکم اغا خاص داله چه مال دا آیتونو پکش نازل سیوه اغا خونو مؤمنان سواله پکشی که خود دا گرد و نصارا و دا پار دا آیاتون نه تطبیقیږي چې دا نصارا چې دا نورم وسمز ما سره نرم دي وس دی وګونه اغلاز دی لکه څوک چې دی لکه يهود ولی خو کفر برقرار دي يهودز نه ولی دشمن خود کفر واجد از مؤمنین دی کافر دي نو نصرانی مسلمان دي خود خو ایمان نه دی راوړو خو هغه سبب چې دا عداوت ګرځي چې کفر دی د دغه مخ کې پروت دي وس دی زما د فرع علی سویه دشمن دي فرق نه راته لري که څوک دا دغه شان دي کوي حکیم امت رحمه الله هغه مازی متملق دی غوړه مال دی چې د نن زمانې نصارا تر دې آیت ولاندې کې د هغه نصارا دي چې کېږي په هغه وخت کې دښمنی هم کم حتی ځینې هغه دي کلمه واغی ایمان په نصیب سو په محسنین او په نیکو کارانو کې ځان حساب کې نو الله عز وجل دې موږ د دې د عداوت څخه وساتي الله دې د دې د نفاق او د چلو څخه پناه راته راکړي واخر دعوانا الحمدلله.